Laganini Bauštelica. Želite naučiti uključiti računalo ili pokrenuti program na računalu? Ili pak naučiti kako napisati pismo na računalu? Ovo su uvodne riječi poziva na informatičku radionicu. Pogađate namijenjene kome? Naravno našim penzićima. Zato je večeras naš gost na telefonskoj žici, Raul Sušanj, voditelj ovog super projekta i voditelj IT ureda sveučilišta u Rijeci. Raule, dobro ti večer. Dobro večer, Mirela, tebi i svim slušateljima. Želiš pozdraviti mamu, tatu i to? Što staviti za kraj? Evo, reci nam za početak. Zahvaliti nekima. Može. Reci nam za početak što sve mogu očekivati polaznici na radionici? Što će se učiti? Evo, polaznici ove radionice mogu očekivati da će se prvo upoznati sa osnovama računala, to jest njegove komponente, kako ga pravilno paliti, kako ga pravilno gasiti, kako se snalaziti po Windowsima, jel? Kako otvarati neke trivialne programe kao što je Word za napisati neki dokument, kako se služiti web preglednikom, na kraju krajeva kako napraviti Facebook, tj. Neku društvenu mrežu ćemo odabrati da se mogu povezati sa, ne znam, svojim unucima ako su udaljeni, i slični sadržaj će biti browsanje po YouTube-u, i e-građanin, što je njima jako važno zbog podizanja određenih dokumenata ako su stanje da ne mogu ići u grad se spustiti po te dokumente. Mm-hmm. Kako to da ste se odlučili baš za ovu populaciju, treću dob? Pa evo, odlučili smo se za treću dob zato jer u razgovoru sa nekim ljudima koji su treće dobi, sam prepoznao tu želju njihovu da nauče nešto, jer imaju taj osjećaj da su propustili taj voz te tehnologije i da im je to jako žao što nisu imali priliku to naučiti, a s njih imao priliku niko naučiti to. Pa evo, ja bi volio im dati neku priliku da sad kad imaju najviše vremena i volje učiti nešto novo, da probaju naučiti nešto. Evo. Dakle, provedeno, ajmo reći, nekako mini istraživanje među ljudima. Da, istraživanje više na nekoj osobnoj bazi u razgovoru sa nekoliko penzića naših ovdje iz Rijeke, i vidio sam da su stvarno zainteresirani, pa smo napravili tu inicijativu i povezali se sa Maticom umirovljenika Rijeka uz pomoć Katarine Banov, koja je volonterka tamo. Uh-huh. Što misliš, hoće li im biti teško? Kako će se oni nositi s svim tim zadacima i predavanjima? Pa ovako, proveli smo jednu malu anketu među prijavljenim sudionicima. I ima ih stvarno svakakve razine, od onih koji ne znaju što je računalo do onih koji znaju slušati i gledati videe na YouTube-u. Tako da mislim da će biti dosta dinamično s njima, ali mislim da ćemo se snaći s obzirom da će nas dvoje do troje voditi radionicu, tako da će se moći jedan na jedan sa svakim raditi. Pa mislim da tu neće biti nekih većih problema, ali mislim da će im biti najteže tipkanje i da će to biti malo sporija varijanta, ali i ostale mislim da će jako brzo pohvatati. Ko na pisaćoj mašini, možda će tako nekako izgledati. Da. Prvo ću im to usporediti s pisaćom mašinom, mislim da će im to biti poznato. Zanima me što očekujete, kakav je odaziv? Zapravo već si rekao da su oni prijavljeni, pa, koliko već prijavljenih? Da, odaziv je dobar, već su se prijavili njih 18-ak. Računalna prostorija sadrži 20 mjesta, tako da možemo još primiti dvojicu. Odaziv je dobar zato smo se povezali s Maticom umirovljenika, oni su tamo već imaju neke tečajeve jezika i slično, pa je bio veliki interes, ali mislim da ako budu jako zadovoljni da ćemo opet održati jednu sličnu radionicu, pa možda i za veće grupe, da ne bude samo unutar Matice. Evo. Ok, gdje će se održavati radionica? Rekao si informatička učionica? Da, radionica će se održavati na odjelima, na odjelu za informatiku sveučilišta u Rijeci, koji isto moram pohvaliti za suradnju, i studentski zbor odjela za informatiku koji su nam došli u susret. To će se tamo održavati, znači to je petodnevna radionica od ponedjeljka do peta, to je od 26. do 30. ovoga mjeseca. Dakle, sljedeći tjedan. I uglavnom u popodnevnim satima. Ok, sigurno će nakon placa, možda doma na ručak i onda stižu na radionicu. Tako je, da. Odlično, nadam se da će ovaj radionica uspjeti, sigurno hoće, imaju, sigurno će imati puno interesa i puno pitanja, tako da vam neće biti sigurno dosadno, bit će aktivni. Tko će biti voditelji? Da, bit će jako dinamično i zabavno, to sam siguran, ali mislim da će se jako brzo oni snaći. Tko će voditi radionice? Radionicu ćemo voditi ja i dvoje kolega iz IT ureda, Matija Vurušić i Patrik Ubaska. Naravno, tu će nam pomoći Katarina Banov, koja sam stvarno zahvalan za suradnju. I uglavnom, to je to. Znači, mali tim smo, ali mislim da nas je dovoljno da ih savladamo po tom pitanju, da ih naučimo jako dobro nešto. Odlično. A čime se još bavi IT ured? Kako imate još planove za ovo u buduće, evo jedno tromjesečje? Pa ovako, što se tiče planova IT ureda, najviše djelujemo unutar studentskog zbora sveučilišta u Rijeci, po pitanju održavanja nekih web stranica i slično. Što se tiče ovako više društvenih aktivnosti, s obzirom dolazim isto iz Filozofskog fakulteta i odjela za informatiku, imat ćemo ovu radionicu, u planu je još jedna radionica za najmlađe, u smislu za osnovnoškolce od 1. do 3. razreda eventualno, i planiramo održati jedan veliki kongres u 9. mjesecu koji će povezati sve struke Riječkog sveučilišta, od građevine, pomorstva, tehničkog fakulteta, filozofskog, jezičara i slično, ali će biti na temu IT-a, to jest informacijskih tehnologija. Odlično, zapravo kako se ona može upotrijebiti u njihovim strukama. Tako nešto. Tako. Odlično, evo Raule, hvala ti puno, želim vam puno sreće na radionicama i želim da naši penzići nauče što više. Hvala ti, hvala puno Mirela, hvala na pozivu i lijep pozdrav. Bio je ovo Raul Sušanj, voditelj IT ureda i voditelj ovog predivnog projekta. Želimo im puno sreće u provođenju radionica i samo tako naprijed. Laganini, Bauštelica.